Mă bucur să vă văd pe fiecare dintre voi pregătiți. Cei mai mulți dintre voi aveți și manualele, așa cum am zis. Asta este bine. Manualul ăsta pe care Dumnezeu ni l-a dat ca să știm cum să ne conducem viețile. Pentru că, vedeți, de multe ori oamenii spun: nu știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Trebuie să-mi vorbească Dumnezeu în mod specific. Atunci când Dumnezeu nu-ți vorbește în mod specific, tu ai la îndemână voia lui Dumnezeu care te ajută să iei decizii. Ai principii. Și să știți, de cele mai multe ori, cum spuneam data trecută, cei care ați reținut, de cele mai multe ori Dumnezeu nu ne va ghida într-o direcție sau alta, ci ne va lăsa să luăm decizii pentru a învăța, pentru a ne maturiza, pentru a deveni ca El, pentru a semăna tot mai mult cu El. Este ușor să spună cineva tot timpul ce să faci, așa e? Mai greu este atunci când nu este cineva să spună, când pleci de acasă, când ajungi pe picioarele tale și trebuie să începi să iei decizii. Îmi place imaginea asta, cred că mi-ai oprit asta, așa e? Dă-i drumul. Îmi place imaginea asta a tatălui care lucrează la mașină. Taică-mi nu a avut mașină, dar tot îmi place. Mi-închipui că tata a avut mașină. A tatălui care lucrează la mașină. Și în timp ce lucrează sub mașină, tot îi cere copilului: dă-mi patentul, dă-mi okay, dă-mi o daie. Băiatul mai bagă capul, se mai uită. Dar știi ce se întâmplă? După un timp, pe măsură ce trec anii, copilul, uitându-se la tata, începe să-și dea seama care sunt uneltele de care tata are nevoie. Și nu mai trebuie să-i zică, înainte să-i zică, dă-mi ciocanul. Copilul începe să-i întindă ciocanul și începe să-și dea seama că începe să semene cu tatăl. Cam așa se întâmplă cu noi, cu Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat principiile lui, Dumnezeu ne spune aici ce să facem. Și pe măsură ce trec anii, principiile astea devin parte din noi, din viața noastră și semănăm tot mai mult cu Dumnezeu. Știm tot mai mult care este dorința lui Dumnezeu pe un subiect sau pe altul. Astăzi ne vom opri la o altă carte mică. Știți că săptămâna trecută am trecut printr-o carte mică și adesea la fel de uitată din Vechiul Testament. O carte care însă poartă cu sine un mesaj mare. Vedeți, nouă oamenilor ne place așa să împărțim lucrurile între mari și mici. Cum e ăla, e mare, dar ăla altul e mai mic. Cum are fata aia picioarele mari, dar ăla altul le are mici. Cum mai are la telefon mic, altul are un telefon de la mare. Galaxy Note, facem reclamă. Samsung, mulțumim pentru sponsorizare, nu? Ne place să împărțim lucrurile între mari și mici. Vedeți, însă, cartea asta la care ne vom opri astăzi este suficient de mică încât să o putem citi toată odată. Dacă ne punem pe ea, am citit-o toată odată, ba o și studiem. Dar este suficient de... are un mesaj suficient de mare, astfel încât pentru tot restul vieții, dacă medităm asupra ei, să avem ce învăța, să ne rămână acolo comori pe care cu care să ne umplem mintea. Ea se înscrie, apropo de mare și mic, pe lista profeților mici. Vedeți, mare, mic, toate sunt mari și mici. Vreau să stabilim din capul locului că profeții se împart între mari și mici, nu în funcție de valoarea lor, da? Nu în funcție de importanța profeției lor, ci în funcție de mărimea textului. Asta o spun pentru a ne feri pe viitor de tentația asta pe care o avem: o, domnule, dacă e mic, nu mai citesc, citesc numai Isaia, citesc numai Ieremia, numai ăștia, babanii, da? Nu există profeți mari și mici înaintea lui Dumnezeu, doar textul lor este mare și mic și noi l-am împărțit așa. Vedeți, cărțile astea mici, adesea, ne oferă adevărate nestemate peste care noi oamenii sărim ca proștii, pentru că nu știm ce comori se găsesc acolo. În studiul nostru zilnic, haideți să nu sărim peste ele. V-am făcut curioși? Ați reușit să... Se vede că nu prea mai stați pe Facebook, așa e, că pe Facebook a apărut deja bannerul cu ce o să fie. Cartea la care ne vom opri astăzi o găsiți în Bibliile voastre, între Naum și Țefania. Hai să vedem, test iarăși, ca săptămâna trecută. Ce se găsește între Naum și Țefania? Cine a zis? Merită o ciocolată, Dana, și aplauzele noastre. Așa e, hai, aplauze pentru Dana. Bun. Cartea Habacuc. O carte mică scrisă de un om mare. Facem cunoștință în această dimineață cu profetul Habacuc, un om mic, mare, mic, o să o țin așa până la sfârșit, un om mic cu niște întrebări mari. Rest, numele lui Habacuc poate că sună puțin funny în limba română. Habacuc, cum te cheamă? Habacuc. Da, nu, parcă nu merge. Cum să spui numele la copil Habacuc? Cum te cheamă? Zaharia Habacuc, Popescu Habacuc, nu? Sună puțin ciudat în limba română, dar dacă vă uitați în original, iar se traduce prin îmbrățișare sau prin îmbrățișarea dragostei, e, parcă se mai schimbă perspectiva. Cum te cheamă? Îmbrățișarea dragostei, mai ales fetele și pe spate, da? Dacă le spui că te cheamă îmbrățișarea dragostei. Pe ăsta îl chema îmbrățișare, îmbrățișarea dragostei. Și vreau să vă spun că nici că se putea un nume mai bun pentru un om care își iubea așa de mult poporul, pe care, la fel cum își iubea Habacuc. Voi vă iubiți poporul? Iubiți poporul român? Cât de mult îl iubiți? Până unde? 1% îl iubește, Dan. Cine dă mai mult? Dumnezeu îl iubește mai mult ca noi, așa e? Vedeți, omul ăsta își iubea poporul la disperare. Habacuc și-a căpătat un renume, hai să-i spunem, nedrept. Mulți dintre cei care l-au studiat l-au numit Toma Necredinciosul al Vechiului Testament. Asta doar pentru că are întrebări grele. Dar vreau să vă spun că sunt întrebări care ne le pune în fiecare dintre noi. Și asta face din fiecare dintre noi, așa e, un mic Toma Necredinciosul. Habacuc pune întrebări grele care s-au pus cam tot timpul. Momentul la care scrie Habacuc textul ăsta îl găsește pe profet într-o mare, mare amărăciune, în tristețe, în nesiguranță. Este o vreme în care el nu îl poate înțelege pe Dumnezeu. Sunt sigur că voi nu ați trecut niciodată pe situații de genul ăsta, așa e? Situații în care nu îl puteți înțelege pe Dumnezeu. Situații în care vă gândiți, oare de ce reacționează Dumnezeu așa? De ce permite Dumnezeu asta? Sau n-ați trecut pe acolo, așa e? Numai eu am trecut. Haideți să vedem de ce a ajuns Habacuc să fie în situația asta de deprimare. Ce l-a adus să fie pe el în situația asta? Vă place partea de istorie, așa e? Pentru cei interesați. Totul începe cu un rege bun, Iosia. Un rege care a fost numit în fruntea poporului, la știți ce vârstă avea? 8 ani. La 8 ani l-au pus pe ăsta rege. Și cu toate că tatălui și bunicul lui Manase și Amon au făcut lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a pedepsit pentru asta, Iosia a fost un rege bun. În timpul lui s-a produs o adevărată trezire în timpul poporului. El i-a încurajat pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu și a făcut ceea ce este frumos, zice Biblia, ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Cu toate că în familia lui a avut numai exemple urâte. Iosia a domnit timp de 30 de ani. Și după el au venit alți doi regi, la fel de răi ca strămoșii lui. Vedeți, Iosia a fost omorât tocmai pentru că, deși a fost un rege bun, tocmai pentru că nu a ascultat de Dumnezeu. Și a ieșit la bătălie împotriva egiptenilor și a fost omorât, deși Dumnezeu a zis, nu ieși la bătălie acolo, da? Rămâi acasă. Și totuși s-a încăpățânat să iasă și așa se întâmplă cu oamenii buni atunci când nu ascultă de Dumnezeu. Așa se întâmplă cu fiecare dintre noi atunci când nu ascultăm de Dumnezeu. Plătim prețul, există consecințe. Și după el vă spuneam că au venit doi regi răi care au făcut ceea ce este rău înaintea lui Dumnezeu, Ioahaz și Ioachim. Ăștia doi au fost de belea. Cei mai mulți dintre cei care studiază Vechiul Testament au căzut de acord că cel mai probabil profetul nostru, Habacuc, a trăit exact în vremea lui Ioachim, ăsta care a adus poporul într-o stare morală precară, a încălcat legământul pe care ei îl aveau cu Dumnezeu și Dumnezeu dezaproba căile pe care ei mergeau. Vedeți, în momentul acesta are loc o conversație între Habacuc și Dumnezeu. Noi o numim rugăciune. O conversație, dar este o discuție cât se poate de directă între profet și Dumnezeu. Spun conversație pentru că profeția aceasta, așa cum o să vedem, este una, să-i spunem, atipică. Nu este normală, nu este la fel ca toate celelalte. Dumnezeu nu vorbește întotdeauna la fel. Unul vorbește într-un fel, altul vorbește într-un alt fel. Vedeți, la ceilalți profeți se spune tot timpul că cuvântul Domnului a venit la cutare și i-a vorbit și i-a zis, i-a dat un mesaj, da? În situația noastră, Habacuc, omul, este cel care întreabă și Dumnezeu este cel care îi răspunde. Hai să citim primele patru versete din Habacuc, capitolul 1, pagina în Biblie, dacă aveți Cornilescu, 1268. Profeția descoperită profetului Habacuc. Până când, Doamne, voi striga către tine și tu nu asculți? Strig către tine violență și tu nu mântuiești. Asta nu-i Cornilescu, asta te rog cel mai nou. De ce mă lași să văd nelegiuirea și mă faci să privesc necazul? Căci asuprirea și violența sunt înaintea mea. Există certuri și se stârnește nemulțumire. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu iese biruitoare. Căci cel rău este pretutinderi în jurul celui drept. De aceea dreptatea este pervertită. Pervertită. Se spune că... Că vă văd adormiți așa, nu? Se spune că la un moment dat o soție își ia soțul bătrân și bolnav și merge cu el la medic. Și îi face consultul și la sfârșit medicul vine și îi spune soției: avem vești proaste. Soțul dumneavoastră suferă de o infecție foarte, foarte puternică. Soțul ăsta era un pic cam surd. Și o întreabă: ce-o zis ăsta, mă? Și soția îi spune: zice că ești foarte bolnav. Dar zice medicul în continuare: dar să știți că există totuși speranță. Mai avem un pic de speranță. Dacă veți face anumite lucruri, s-ar putea ca soțul dumneavoastră să meargă mai bine. Dacă, spre exemplu, în fiecare dimineață vă veți trezi și veți face un mic dejun de ăsta copios, sănătos, în fiecare dimineață. Apoi să vă purtați foarte drăguți cu el, să fiți răbdătoare, să nu împărtășiți cu el problemele pe care le aveți. Pentru că asta adaugă la stres. Problema lui principală este stresul și trebuie să reducem stresul. Dacă îi veți găti ceea ce îi place tot timpul și veți avea răbdare cu el și mai ales... Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți este să-i împliniți toate dorințele pe care le are. Vă promit că în 6 luni s-ar putea ca ăsta să se simtă așa de bine, soțul meu să se simtă așa de bine, încât să-și revină total. Și la care soțul vine din nou și zice: ce-o mai zis ăsta, mă? Și la care soția îi spune: au zis că o să mori. Au zis că o să mori. Vedeți, de multe ori, adesea, nu ne pasă de cei din jur. Nu ne pasă nici măcar de cei dragi ai noștri. Și asta se vede în modul în care acționăm. Suferințele greșelilor ne cam lasă rece. Așa e? Nu este încă și cazul lui Habacuc. Habacuc este profetul care, vă spuneam, își iubește cu disperare poporul și suferă să-l vadă că este într-o asemenea stare precară, în asemenea mizerie. Vedeți? Violență de 2 ori, spune acolo, chiar cam traducerea cu violență, și nelegiuire și asuprire și certuri. Toate lucrurile astea se întâmplă în poporul lui Dumnezeu și Habacuc nu este de acord cu ele și suferă pentru că știe că ele nu sunt bune și că îi distrug poporul. Cuvintele pe care Habacuc le adresează lui Dumnezeu trădează, au în spatele lor multă tulburare, multă amărăciune, o stare profundă de confuzie. El nu îl poate înțelege pe Dumnezeu și întrebările pe care Habacuc le pune nu sunt deloc mici și nu sunt unele care se poată trăi foarte ușor, așa e? Ceva de genul: de ce în momentele grele se pare că Dumnezeu nu mă ascultă? Da? Până când voi striga către tine? Până când mă vei asculta? De ce Dumnezeu nu intervine? De ce nu mă ajută? De ce Dumnezeu nu face dreptate? De ce Dumnezeu permite răul? De ce nu își impune voința, legea lui care nu are putere, spune Biblia, da? De ce nu mai are legea autoritate pe pământ? Gândiți-vă la lucrurile care descrie societatea noastră de astăzi. Da? Răutate, violență, egoism, necredință, furturi, tâlhării, corupție, violuri, curvie, pornografie, perversiuni sexuale, crime, război, persecuție. Puteți să mai adăugați voi, sunt multe, așa e? Ca și Habacuc, noi putem să vedem că răul este peste tot în lumea noastră. Întrebarea este cât de mult ne pasă nouă de răul acesta, astfel încât să venim înaintea lui Dumnezeu cu el și să-i spunem: Doamne, până când? Până când răul acesta? Vedeți, soții, vă spuneam mai devreme, își abuzează soțiile peste tot. Avem centre și nu mai fac față, centre pentru prevenirea violenței domestice sau pentru tratarea problemei. Soții, copiii își necinstesc părinții, șoferii se bat între ei la semafor, fiecare are câte o bâtă de aia de baseball în mașină ca să iasă dacă îi taie unul față, da? Peste tot se întâmplă numai lucruri urâte, bogații îi nedreptățesc pe săraci, Ne pierdem locurile de muncă. Adesea frații noștri creștini ne tratează urât și ne întorc spatele, așa e? Se întâmplă lucruri urâte chiar și în Biserica lui Dumnezeu. Și toate astea sunt în jurul nostru și noi le vedem. Sunt genul de lucruri la care se referă și Habacuc. Lucruri urâte care nu îi fac plăcere lui Dumnezeu și care se pare că Dumnezeu le îngăduie. Și noi ne întrebăm, poate ca și el, oare de ce Dumnezeu le permite, de ce Dumnezeu le îngăduie, de ce se pare că Dumnezeu nu face nimic? Unde este Dumnezeu atunci când eu sufăr? Oare chiar lui Dumnezeu nu îi pasă de mine? Nu îi pasă de noi? V-ați pus vreodată asemenea întrebări? Atunci când ați trecut prin suferință, v-ați întrebat vreodată, unde ești, Doamne, de ce nu-mi răspunzi? Dacă nu ați făcut-o încă, eu pot să vă promit solemn că cel puțin o dată în viață vi le veți spune, mai ales atunci când răul din lumea aceasta vă va afecta în modul cel mai direct, pentru că răul ne afectează pe fiecare dintre noi. Există cel puțin un moment în viață în care mai mult sau mai puțin ne vom întreba, Doamne, de ce Tu permiți lucrul acesta în viața mea? De ce Tu îl permiți? Și adesea ne simțim, sau eu mă simt, ca psalmistul, psalmul 10, care spune, pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Pentru ce se ascunde Dumnezeu, sau pare că se ascunde Dumnezeu la vreme de necaz? De ce Dumnezeu nu răspunde? Mi-aduc aminte în urmă cu câțiva anișori. Lucram, știți cu toții că tot timpul vin aceleași povești de acolo, la o organizație care se ocupa de oamenii străzii și de copii orfani. Am trăit acolo 10 ani plini. 10 ani cu foarte multe situații în care am slujit, în care am plâns, în care am plătit un preț, în care am văzut oameni murind sau oameni având o viață transformată, care au fost luați de acolo de jos, din mizerie, și au fost puși pe o cale, integrați în societate, integrați în biserică, transformați parcă peste noapte în oameni schimbați cu totul. Și după 10 ani, în care am ajuns și într-o poziție de conducere, datorită unor decizii personale bune, datorită faptului că atunci când am observat păcat și lucruri care nu sunt în regulă, am ales să fac ceea ce este bine și corect, și am zis, Dumnezeu va răsplăti asta cu siguranță, și să vin să le demasc, să iau atitudine, șefii mi-au spus, trebuie să pleci. Trebuie să pleci. Și nu am plecat pentru că mi-au spus-o șefii, pentru că sunt mai puternic decât mă credeți. Am plecat datorită unei dezamăgiri personale. Pentru că oamenii cu care mă rugasem, angajații mei, oamenii care îmi erau frați în Domnul, cu care plânsesem împreună și adusesem copiii ăștia înaintea lui Dumnezeu și ne rugasem ca Dumnezeu să înmulțească puținul pe care l-aveam ca să putem să-i hrănim sau să le oferim o casă. Oameni cu care plânsesem în rugăciune ani de zile au ales, la tentația bunurilor materiale, să se alieze cu cei despre care tocmai le spusesem că este păcat. Și atunci întrebarea care crezi că a fost? Doamne, de ce? Doamne, de ce și până când vei permite lucrul acesta? De ce mie? Eu care am făcut ceea ce este bine, ceea ce este corect, n-ar fi fost normal ca tu să binecuvintezi dintr-o dată și să-i dai la o parte pe ăștia și să iasă adevărul la iveală? Și a fost o fază gri, urâtă. Și a fost o fază în care n-am avut curaj să duc mai departe, nu pentru că nu așa ar fi fost corect, nici n-am știut ce este corect să fac, ca să vă spun sincer, ci pentru că m-am gândit că luând atitudine aș fi adus un vot de blam în societatea civilă asupra întregii lumii creștine. Toți ar fi spus, uite ce fac pocăiții, vedeți? V-am spus noi. Așa că n-am știut dacă este bine să merg în public cu lucrul ăsta sau să-l păstrez pentru mine. Am trăit o adevărată dramă și am hotărât să plec. Și m-am închis în mine. Și am avut o lună jumătate în care am plâns de numă. Norocul meu că am avut-o pe Dana cu mine, care este mai puternică, și mi-a zis, gata, viața merge înainte. Ce a fost, a fost. Dumnezeu a îngăduit în viața noastră lucrul ăsta pentru un scop. Ce nu te omoară, ce te face mai puternic. Pentru mine n-a fost însă la fel de ușor. V-ați spus cu siguranță sau vă veți spune aceste întrebări pe care și le-a pus și Habacuc. Întrebarea este, cum vom ieși din această situație apăsătoare, neagră, care amenință să ne pună la îndoială credința? Atunci când treci printr-o astfel de situație, te gândești, oare Dumnezeu există? Și pe măsură ce te rogi și vezi că Dumnezeu nu răspunde, te gândești și mai mult. Oare Dumnezeu există? Dar oare ești acolo? De ce nu răspunzi dacă ești acolo? De ce nu-mi răspunzi? Sunt sigur că în textul nostru avem câteva lucruri care să ne ajute, care să ne învețe, ca să știm cum să ieșim din astfel de situații, învățând de la experiența lui Habacuc. Psalmul 120 spune: către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Vedeți? În momentul cel mai negru al existenței lui, atunci când răul și violența l-au înconjurat, atunci când nu-l mai poate înțelege pe Dumnezeu, Habacuc ia cea mai bună decizie. El alege să-și folosească puțina credință pe care o are, sau mă rog, mai multe decât acea, dar încă puțină față de cum ar trebui să arate un profet al lui Dumnezeu, așa e, și să se roage, să ducă întrebările lui direct la Dumnezeu. Nu știe, nu-l mai înțelege pe Dumnezeu, dar știe că Dumnezeu există. Și credința asta îl împinge pe Habacuc să meargă cu întrebările lui direct la Dumnezeu. Să se roage. Și ăsta este așa un ultim demers al disperării. Dacă ne uităm în textul nostru, confuzia în care se află el ne indică faptul că nu era prima oară când se ruga pe subiectul ăsta. Nu de prima dată când te rogi, întrebi până când, da? Te rogi odată, te rogi de două ori, te rogi de trei ori, te rogi de 10 ori și de-abia după zici: Doamne, până când? Doamne, până când îngădui lucrul ăsta? Probabil Habacuc s-a rugat mult timp înainte și nu a înțeles de ce nu se schimbă nimic. Doamne, oare cât mai trebuie să mă rog pentru problemele astea? Doamne, de ce nu tu pari că nu faci nimic? Doamne, am așteptat o schimbare, o trezire, am așteptat să se întâmple ceva și nimic. Cât mai trebuie să o țin așa? Cât mai trebuie să o țin așa? Te-ai rugat vreodată în felul acesta? Te-ai rugat, probabil, sau nu? Ai avut vreodată senzația că nimic nu se schimbă orice ai face? Vedeți, dacă ne uităm la ceea ce spune Habacuc despre Dumnezeu, propunerile, presupunerile pe care el le face sunt total nefondate, sunt nedrepte, sunt influențate de situația grea în care el și poporul se găsește. Faptul că asumă că Dumnezeu nu-l ascultă, că Dumnezeu este surd, că Dumnezeu și-a cumpărat ochelari de soare și un pai și soarbe cola în timp ce poporul suferă, așa e? Dumnezeu se uită și se bucură sau admiră ca la film faptul că noi suferim și trecem prin necazuri sau faptul că noi am căzut într-un păcat sau altul. Dar el vine cu întrebările astea sincere înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu știe că Habacuc este doar un om. El știe că este un simplu om, ca noi toți. El vede însă sinceritatea din inima lui și vedeți, vede dragostea pe care o are pentru popor, vede frământarea asta apăsătoare și nu îl descurajează pe Habacuc. Nu zice: băi, nesâmțâtule, de ce vorbești așa despre mine, da? Că eu sunt Dumnezeu. Nu. Ci îl primește pentru că Dumnezeu vede atitudinea inimii. Vede ce se întâmplă în inima noastră. Iar Dumnezeu are un interes nu doar în ceea ce privește masele de oameni, poporul iudeu, Dumnezeu are un interes personal în viața lui Habacuc, în viața noastră. El este interesat de o relație personală cu mine, cu tine, așa cum a fost interesat de o relație personală cu Habacuc. În această situație, Dumnezeu vrea să ajute pe Habacuc să crească, să se maturizeze, să capete încredere în el și să iasă mai puternic din acest calvar. Dar să iasă din el, să nu își piardă credința, ci credința lui să fie mai puternică datorită situației prin care trece. Vino la Dumnezeu cu problemele tale atunci când le ai. Indiferent cât de mari ar fi ele, indiferent cât de urât ar arăta întrebările, oare se care să-L întreb asta pe Dumnezeu? Se cade. Pentru că Dumnezeu vede sinceritatea din inima ta. Este cel mai bun lucru pe care poți să-L faci. Vino cu problemele tale la Dumnezeu și întreabă-L pe Dumnezeu: de ce, Doamne? Pentru că, vedeți, filozofând, eu mi-am petrecut tinerețea, adolescența filozofând, am citit o groază de cărți de filozofie și am încercat să înțeleg prin efortul de astea de gândire și de imaginație cum și ce, și eforturile mele de filozofie, de filozofare, nu m-au adus prea departe. Nu m-au adus prea departe, doar Dumnezeu știe cu adevărat răspunsul la întrebările noastre. Știe și cât putem să cunoaștem din acest răspuns. Pentru că hai să fim serioși, atunci când copilul la 2 ani te întreabă: mami, tati, cum se fac copiii? Tu nu te apuci să-i explici, așa e tot procesul de cum se fac copiii, ci găsești o formulă mai soft ca copilul să înțeleagă lucrul acela. Dumnezeu știe cât suntem noi de maturi, cât putem noi să înțelegem și să ducem. Și nu ne dă tot adevărul dintr-o dată, ci ne-l dă conform cu maturitatea, cu nivelul nostru de maturitate. Și mai ales cât necesită manifestarea încrederii noastre. Pentru că de la un punct încolo, copilul are încredere în mama, are încredere în tata, chiar dacă nu înțelege de ce mama și tata fac anumite lucruri. Va veni un punct în care nu-L vom înțelege pe Dumnezeu și pentru că credința noastră, încrederea noastră în Dumnezeu este una mare, vom alege să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Habacuc, profetul trist, profetul apăsat și îndurerat datorită răului care se produce în jurul lui, întreabă. Și știi ce se întâmplă? Dumnezeu îi răspunde. Versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri, asta e vocea lui Dumnezeu, priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Iată, îi voi ridica pe haldei, ăsta este un alt nume pe care Biblia îl dă pentru babilonieni, țineți minte că am spus că babilonienii i-au cucerit pe poporul iudeu, pe poporul evreu. Îi voi ridica pe haldei, popor turbat și iute, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. El este grozav și înfricoșat, numai din el însuși îi iese dreptul și mărirea lui. Caii lui sunt mai iuți decât leoparzii, mai sprinten decât lupii de seară și călăreții lui înaintează în galop de departe. Zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Tot poporul acesta vine numai ca să jăfuiască. Priviile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voievozii lui sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Apoi aprinderea îi se îndoaie. Întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu al lui. Vedeți, până în momentul acesta, Habacuc a avut doar două probleme. Unu, faptul că răul propășea în poporul lui Dumnezeu și scăpare sub control și, în aparență, doi, Dumnezeu nu făcea nimic cu privire la răul acesta. Parcă Dumnezeu asista. Răspunsul neașteptat al lui Dumnezeu, însă, îi mai oferă lui Habacuc încă o problemă. Îi mai oferă o problemă. El întreabă, Doamne Dumnezeule, îți pasă? Ești acolo? Nu spui nimic cu privire la asta? Și Dumnezeu îi răspunde, da, Habacuc, eu am văzut răul și voi acționa în consecință cu privire la el. Deci, uită-te cu băgare de seamă în jur, uită-te și vei vedea ce voi face. Faptul că tu, Habacuc, nu știi cum să mă înțelegi pe mine, nu înseamnă că eu nu fac nimic. Faptul că tu nu ai învățat cum să mă asculți pe mine, nu înseamnă că eu nu vorbesc. Și Dumnezeu îi spune, eu îi voi ridica pe oamenii ăștia, pe haldei, pe babilonieni și ei îți vor distruge națiunea, Habacuc. Ei îi vor călca în picioare, îi vor zdrobi. Dumnezeu nu va aduce trezire așa cum poate să aștepta Habacuc. A fost trezire înainte prin Iosia, a fost trezire, a ridicat un lider. Poate Habacuc se aștepta ca Dumnezeu să mai ridice unul ca el. Dumnezeu spune, voi aduce de data aceasta judecată, nu trezire. De multe ori, răspunsul lui Dumnezeu este mai aproape decât noi am crezut. Și faptul că noi nu știm cum lucrează Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu nu face nimic. Doar că vă spun că de multe ori Dumnezeu va răspunde într-un mod cu totul diferit față de cum noi ne așteptam. Vi s-a întâmplat vreodată lucrul acesta? Te rogi într-un fel și Dumnezeu răspunde într-un alt fel, într-un alt mod, așa cum tu nu te așteptai. Habacuc se aștepta la ceva. Dumnezeu vine și aduce altceva. Răspunsul lui Dumnezeu implică disciplinarea foarte categorică a poporului prin faptul că ridică un popor mai puternic decât el, un popor dur, un popor care el însuși, dacă vă uitați, se credea Dumnezeu, da? Pe el însuși și va distruge totul în calea lui. Și acolo, dacă vă uitați în Biblie, pare că se lasă un moment de tăcere. Habacuc este consternat. Habacuc este debusolat. Credința lui Habacuc este pusă la încercare. Oare Dumnezeu va încerca să rezolve o problemă mare, creând o problemă și mai mare? Ceea ce este sigur însă la această situație, pentru Habacuc și pentru noi toți, este că Dumnezeu, indiferent care este decizia lui, este în control. Și asta poate este că ăsta este primul pas atunci când noi trecem prin durere, prin necaz. Să realizăm, să acceptăm că Dumnezeu este în control, indiferent care va fi decizia Lui, indiferent care este modul în care El lucrează. Ai trecut vreodată prin așa ceva? Și o să mă întorc tot timpul la întrebarea asta. Ți s-a întâmplat vreodată să te rogi pentru ceva și apoi Dumnezeu să răspundă, sau nu știi dacă Dumnezeu a răspuns. Ceea ce se întâmplă în continuare după ce tu te-ai rugat, pare că este și mai rău decât înainte. Ți s-a întâmplat? Pentru că mie asta mi s-a întâmplat, vă povesteam mai devreme. Am ales să fac ceea ce este bine și ăștia mi-au zis pleacă. Și am plecat cu inima zdrobită. Și ne-am mutat la Oradea și ne-am rugat, ne-am pus pe genunchi și am spus gata, Dumnezeu ne va da un nou început. Și acolo parcă toate lucrurile s-au dus pe râpă. Ne-am pierdut toți prietenii, nu mai aveam pe nimeni în jur. Ne-am dus în 3, 4, 5, 6 biserici și nimeni nu ne-a băgat în seamă. Și am zis, mă, a nebunit lumea. Chiar se întâmplă lucrurile, rămâneam cu mâna întinsă când se dă mâna cu frații. Zicea, mă, oare suntem noi ăia nebuni? Oare am făcut ceea ce nu este bine înainte lui? Oare nu trebuia să facem ceea ce am făcut, deși noi avem principii, am acționat baza principiilor lui Dumnezeu? De ce, Doamne, noi ne rugăm pentru mai bine? Plecăm de acolo și rămânem fără muncă, fără job, fără casă, fără prieteni. Plecăm într-un oraș unde n-am fost niciodată și unde trebuie să descoperim străzile. Și rămânem fără niciun fel de prieten. Adică eu mă rog și în loc să fie mai bine, este mai rău? Întrebările s-au înmulțit în momentul ăla. N-am mai avut numai două, am avut trei, ca și Habacuc. Eu n-am avut trei, am avut 30, s-au mulțit, s-au făcut 90. De ce, Doamne, puneți voi lista de întrebări? Ce a putut Habacuc, ce putem să învățăm noi până la acest punct despre Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este suveran, în control, așa cum spuneam. Dumnezeu este drept și pedepsește răul. Și asta îi spune Habacuc, eu voi pedepsi răul. Spuneam că Dumnezeu este în control și Dumnezeu este misterios. Dumnezeu acționează adesea diferit față de modul în care noi ne-am imaginat că va acționa. Isaia 55, versetul 8, spune în felul următor, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cu cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât de sus sunt căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Vedeți? Modul în care noi gândim este foarte, foarte diferit față de modul în care Dumnezeu va gândi. Credința mea și credința ta vor fi puse la încercare atunci când asistăm la modul în care Dumnezeu lucrează. O greșeală pe care biserica o face și pe care adesea poate fiecare dintre noi vom fi tentați să o facem este să-L distanțăm pe Dumnezeu total față de aparentul rău, și citiți ghilimelele, care se întâmplă în lume. Dumnezeu nu are nimic de a face cu răul care se întâmplă în lume, le spune oamenilor. Și vedeți, Dumnezeu aici ne spune cât se poate de clar că își asumă responsabilitatea pentru pedeapsa pe care o va duce asupra poporului, pentru aparentul rău care li se va întâmpla. Pentru că ceea ce pentru noi adesea înseamnă rău, pentru Dumnezeu înseamnă dreptate. Înseamnă dreptate. Și dacă ne uităm mai departe în viața anumitor oameni ai lui Dumnezeu, începând cu Domnul Iisus, Dumnezeu a îngăduit în viața lor perioade grele, perioade negre, doar pentru ca la sfârșit să existe un bine mai înalt în spatele răului ăsta pe care Dumnezeu l-a îngăduit. Pentru că Dumnezeu îngăduie chiar și în viața copiilor lui, țineți minte, am discutat despre asta, anumite situații de încercare pentru a le crește credința, pentru a-i ajuta să maturizeze, pentru că urmărește un bine mai înalt. Cât a suferit Domnul Iisus și prin ce a trecut și totuși Dumnezeu l-a lăsat să treacă prin toate. Cât a suferit Iosif și care a fost tragedia care a survenit la un moment dat în viața lui Iov. Și totuși Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile acelea, pentru că El are în vedere un bine mai înalt. Cât de tare se întreabă copilul, oare tata mă urăște, că eu așa mă întrebam atunci când îl ustură fundul de la vărguță. Nu, tata nu te urăște, tata nu te urăște atunci când îți trage cu varga la fund sau atunci când te pedepsește, fiecare în funcție de vârstă sau de metodele pe care le adoptă. Tata te iubește, tata îngăduie în viața ta anumite consecințe pentru că el știe ce este mai bine pentru tine. După momentul ăsta inițial de tăcere, în care Habacuc rămâne consternat, el continuă conversația cu Dumnezeu. Versetul 12. Doamne, nu ești Tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri. Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Ochii Tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi Tu pe cei mișei și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el? Vei face Tu omului ca peștilor mării, ca târâtoarei care n-are stăpân? El îi scoate pe toți cu undița, îi trage în mreaja sa, îi strânge în năvodul său. De aceea se bucură și se înveselește, de aceea aduce jertfe mrejei sale, aduce tămâie năvodului său, căci lor le datorează partea lui cea grasă și bucatele lui gustoase. Pentru aceasta își va goli el întotdeauna mreaja și va înjunghia fără milă pe neamuri. Ca și Habacuc, noi ne întrebăm adesea de ce, cum, până când, de ce este posibil. Și Habacuc, vedeți, continuă seria întrebărilor. Asta a doua ocazie în care el îl întreabă pe Dumnezeu, dar cu un ton diferit. Dacă vă uitați prin cartea Habacuc, capitolul 1, asupra căruia ne-am oprit astăzi, este cel care este destinat întrebărilor grele. Dacă veți merge acasă și veți citi și capitolul 2, veți vedea un profet care ascultă și care învață. Și dacă veți merge curiozitatea mai departe, veți citi și capitolul 3, veți vedea că Habacuc îi dă slavă lui Dumnezeu. După ce își revine Habacuc din șocul răspunsului, observăm că atitudinea lui se schimbă. El se întoarce cu sinceritate, cu obiectivitate, la ceea ce știe deja despre Dumnezeu. Știe că Dumnezeu este veșnic, că este atotputernic, că este bun, că nu, ochii nu pot să vadă răul, că este drept, că este neschimbător. Și el afirmă, nu vom muri, bazându-se pe promisiunile lui. Scuzați. Și mai spune ceva. Spune, nu vom muri. Nu vom muri. Știe că Dumnezeu le-a promis că va face din ei un neam mare, prin care va binecuvânta toate națiile pământului. Și Dumnezeu nu-și va lua niciodată cuvântul înapoi. Observați cât îi sunt de familiare profetului atributele lui Dumnezeu. El spune, Dumnezeul meu, Sfântul meu, stânca mea. Întrebarea este, cum este Dumnezeu pentru fiecare dintre noi? Cât de apropiat ne este nouă? O astfel de atitudine sinceră, corectă, bazată pe experiența pe care Habacuc deja o are cu Dumnezeu, îl ajută pe el să facă următorul pas și deja să identifice primele răspunsuri singur. Spune, Doamne, Tu ai ridicat, versetul 12, poporul acesta ca să-Ți împlinești judecățile Tale. Tu, stânca mea, L-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale. Deci cuvântul în original pentru pedeapsă aici poate fi tradus prin a îndrepta, a corecta. Habacuc realizează că invazia caldeenilor are scop de judecată, dar și de îndreptare, de corectare. Scopul lui Dumnezeu este ca prin această pedeapsă pe care o îngăduie să aducă poporul înapoi la legământul pe care poporul și l-a asumat cu el. Scopurile lui Dumnezeu sunt dreptatea, întoarcerea poporului la o stare de ascultare. Pentru că omul vede doar durerea. Doamne, de ce îngădui să vină caldeenii peste noi? Dumnezeu vede mai departe de durere. El folosește situația aceasta pentru îndreptare, pentru corectare, pentru întoarcerea poporului acolo unde ar fi trebuit să fie de la bun început. Dar vedeți, Habacuc mai are o problemă. Adică, da, am înțeles. poporul nostru a păcătuit, tu, Doamne, îl pedepsești ca să-l întorci la ceea ce trebuia să facă. Dar mai am o problemă, răul este încă acolo. Cum poate îngădui un Dumnezeu bun, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu care nu suferă răul, ca ăștia, babilonienii, care sunt mai răi decât poporul nostru, să rămână nepedepsiți? Și ca răspuns la această a doua plângere a lui Habacuc, dacă vă uitați în capitolul 2, Dumnezeu îi răspunde în modul cel mai clar că el îi va judeca pe caldeeni și va judeca fiecare națiune a pământului. Va veni o zi în care fiecare dintre noi vom sta la judecată înaintea lui Dumnezeu, să fim judecați. Și Dumnezeu va folosi oportunitatea aceasta pentru a-i despărți, acolo spune Biblia, caprele de... Da? Pentru a-i despărți pe cei care sunt ai lui de ceilalți care nu sunt ai lui. Întrebarea este, ce vei face la momentul acela? Dacă tu nu te-ai pus niciodată la adăpost, dacă tu nu ai ales niciodată să primești darul lui Dumnezeu care a dat la o parte pedeapsa din viața ta, dacă niciodată nu ai acceptat faptul că Hristos a murit pentru tine, ca să fii salvat, ca să fii mântuit. Toate națiile pământului, și caldeenii, babilonienii, și toți ceilalți, bulgarii, românii, țiganii, englezii, chiar și americanii, vor sta cu toții înaintea lui Dumnezeu ca să fie judecați. Și Dumnezeu spune, cu toții vor trece prin această situație. Habacuc nu-ți face niciun fel de grijă. Dumnezeu îi dă lui Habacuc și soluția pentru izbăvire. Soluția despre care vă spuneam mai devreme, credința, cel care dorește să fie izbăvit, spune Biblia, va trăi prin credință. În capitolul 2, versetul 4, găsim acolo, dar cel neprihănit va trăi prin credință. Cei care știu, versetul ăsta a produs o adevărată trezire în întreaga biserică. Printr-un călugăr, știți povestea de acum ceva vreme, care l-a descoperit și pentru el a făcut sens în totalitate și a dat seama că doar credința este cea care poate să ne mântuiască, să ne pună la adăpost. Și fără credință, spune Biblia, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei care îl caută. Ultimul capitol, dacă o să vă uitați, vă ziceam că este rezervat laudei și rugăciunii. Habacuc înțelege în sfârșit că Dumnezeu răspunde, că Dumnezeu are un plan. Experiența pe care el a avut-o în trecut cu Dumnezeu l-a ajutat să identifice anumite o parte din răspuns. Dar experiența pe care el acum, în mijlocul tristeții, în mijlocul amărăciunii, oare cu Dumnezeu, îl face mai puternic, îl ajută să se încreadă mai mult în Dumnezeu și el își schimbă radical atitudinea. La început a privit la Dumnezeu și a crezut că Dumnezeu nu face nimic. Dumnezeu și-a cumpărat hamac și stă și se uită. Dumnezeu și-a luat fotoliu și se uită ca la film, la modul în care noi oamenii suferim. Așa se simțea. Și mai departe Dumnezeu îi spune, eu nu fac lucrul acesta. Eu acționez, eu răspund, eu le văd. Apoi Dumnezeu îl pune să vegheze din turnul lui de veghere, arătându-i că nu doar poporul iudeu, ci întreg pământul va fi judecat. Și Dumnezeu va aduce ziua aceea în care toți vor sta înaintea lui. Și când Habacuc înțelege cum stau lucrurile, izbucnește în a-l implora pe Dumnezeu să-și amintească de mila lui, pentru că îl vede pe Dumnezeu judecând, venind la judecată. Capitolul 3, dacă o să vă uitați, versetul 1 și 2 spune așa, rugăciunea prorocului Habacuc, decântat cu, în felul cântecelor de jale. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta adu-ți aminte de îndurările tale. Ai milă, Doamne, de noi. Finalul ne prezintă un cu totul Habacuc. Deși durerea este în continuare acolo, deși încă îl roade pentru poporul lui, relația lui Habacuc cu Dumnezeu a fost restaurată. Habacuc are încredere în căile lui Dumnezeu. Habacuc a înțeles că Dumnezeu are un plan. John Vernon McGee. Spunea, profetul începe cartea cu un semn de întrebare, cu întrebările pe care le-am văzut cu toții, și o încheie cu un semn al exclamării, cu o răbufnire de laudă la adresa lui Dumnezeu. Habacuc este gata să se încreadă în Dumnezeu și să-i dea slavă când? În orice circumstanță a vieții. Habacuc 3, versetul 17, spune în felul următor, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă nu voi avea bani de chirie, adică, chiar dacă vița nu va da niciun rod, nu voi primi salariul la timp, că rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule, ne ia banca acasă, da? Și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul și mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Prin orice circumstanță din viața noastră, Dumnezeu ne cere să rămânem aproape de El. Și lucrul acesta nu se poate face decât dacă atunci când trecem prin situații grele, ne-am pus toată credința în Dumnezeu, astfel încât experiența pe care noi avem cu Dumnezeu nu să ne dărâme, ci să ne facă mai puternici, să ne ajute să avem mai multă încredere în El. În încheiere, o să vă propun, hai să spunem, un mnemonic, dacă știți ce e, un cuvânt care să ne ajute să ținem minte elementele care l-au ajutat pe Habacuc să treacă prin experiența aceasta lui grea, astfel încât să ne fie și nouă de folos prin experiențele pe care noi le avem, prin situațiile în care sunt grele din viața noastră și pare că nu-l mai înțelegem, nu mai îl pricepem pe Dumnezeu. Vă propun cuvântul cred. E ușor de ținut minte, așa e? Cred. Atunci când trec printr-o situație grea din viața mea, din viața ta, haide să ne gândim la cuvântul cred. Mă, ce-o zis Maica atunci? O zis să-mi aduc aminte cuvântul cred. Și fiecare literă va însemna câte ceva. C, avem mai întâi litera C, litera C, care vine de la credință. Fii gata să apelezi la credința ta atunci când treci printr-o situație grea, când simți că Dumnezeu nu te ajută. Dumnezeu a făcut deja ceva în trecutul tău. Tu știi că Dumnezeu există, chiar dacă acum, în momentul ăsta, pare mic pentru tine. Folosește credința asta pe care tu o ai ca să mergi mai departe la R, la rugăciune. Tu știi că există Dumnezeu. Nu știi de ce îngăduie anumite lucruri, nu știi dacă Dumnezeu poate sau nu poate sau de ce face anumite lucruri. Dar vii cu sinceritate înaintea Lui și te rogi. Spunea un bătrân atunci când a venit un tânăr la el în biserică și a spus, frate, credința mea este cam slabă, nu știu ce să mă fac. Și bătrânul i-a zis, poți să primești un ban de aur și cu o mână care tremură. Dacă îți dau 1 milion, băieții, dacă îți dau 1 milion și dacă îți tremură mâna că ești bolnav, tot poți să primești, așa e? Și dacă credința ta tremură, vină cu ea înaintea lui Dumnezeu, așa cum este ea, slabă, că Dumnezeu nu ți va întoarce spatele. Dumnezeu știe că ești om, Dumnezeu știe că atâta poți, Dumnezeu știe că nu înțelegi, Dumnezeu vrea să-ți răspundă, vrea să te ridice, vrea ca situația asta să te facă mai puternic. Folosește credința aia slabă pe care o ai și pune-te pe genunchi cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu și întreabă, Doamne, de ce ai îngăduit? De ce și până când? Apoi, al treilea, avem C, avem R, avem litera E, care vine de la experiență. Adu-ți aminte atunci când treci prin situații grele, ceea ce Dumnezeu a făcut deja în trecut în viața ta. Pentru că Dumnezeu a făcut lucruri mari. Eu am uitat atunci când Dumnezeu m-a trimis într-un oraș nou și când n-aveam nici de unde. Am uitat că Dumnezeu m-a ajutat înainte să trăiesc cu un leu timp de o lună întreagă și la sfârșitul lunii, pentru că m-am rugat, am rămas cu același leu în buzunar. Am uitat ce Dumnezeu mare am. Tindem atunci când problema ni se pare mare să uităm că Dumnezeu este și mai mare decât ea și Dumnezeu deja a făcut anumite lucruri în trecutul nostru. Experiența pe care noi o avem din trecut cu Dumnezeu ne poate ajuta în momentele grele. Habacuc a făcut apel atunci când a trecut pe situațiile acestea la experiența lui cu Dumnezeu. Eu știu, Doamne, că Tu ești atotputernic. Eu știu că Tu ești bun. Eu știu că ochii Tăi nu pot să privească răul. Eu știu asta despre Tine și prin urmare înțeleg că vei pedepsi lumea. Înțeleg de ce. Nu mai ești Dumnezeul care se distrează ca la film atunci când poporul tău suferă, ci ești Dumnezeul drept, care suferă o dată cu poporul lui, dar care îl dorește să-l întoarcă, să-l aducă acasă. Mai întâi cred, apoi mă rog, apoi mă bazez pe experiența mea trecută și înțeleg că experiența aceasta pe care o am acum, experiența asta dură și grea, mă va face mai puternic. Mă va ajuta atunci când voi ieși din situația asta să fiu mai puternic, mai matur spiritual, să-L înțeleg mai bine pe Dumnezeu. Acesta este litera E. Și la sfârșit, D-ul, litera D, indiferent de circumstanțe, D, dă-i slavă lui Dumnezeu. Laudă-L pe Dumnezeu prin orice circumstanțe ai trece. Nu ai bani de chirie, nu ți-a venit salariul la timp, ți s-a întâmplat ceva, ai suferit o boală, copilul tău are o problemă, bazează-te pe Dumnezeu și laudă-L pe El în orice circumstanțe. La fel ca atunci când, dacă Doamne ferește, soția ta trece printr-un incendiu și nu va mai arăta la fel ca înainte, tu vei continua să o iubești pentru că este soția ta, pentru că tu o iubești. Îl iubești pe Dumnezeu. Alege ca și în situațiile în care nu îl înțelegi să ai încredere în El și să continui să îi dai slavă. Să-i dai slavă. Amin? Amin. Aduceți-vă aminte atunci când treceți prin încercări să credeți. Eu cred. Eu cred. Și Dumnezeu ne va ajuta să trecem prin situațiile grele. Vedeți, nicăieri în Biblie Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom avea necazuri. Ba dimpotrivă, Domnul Iisus v-a spus, din pricina mea veți avea necazuri. Da? Veți avea necazuri. Vă vor face asta, veți păți astea. Necazurile sunt parte a vieții acesteia pe pământ. Sunt parte. Ele poate, dacă îmi permit să divaghez așa puțin, ne ajută să nu ne lipim inima prea tare de pământul acesta. Pe măsură ce îmbătrânim, ne parcă tot mai dor de casă. Ne dăm seama tot mai mult că noi nu aparținem pe pământul acesta. Că este o perioadă care trece. Ieri aveam 15 ani, ieri. Astăzi nu mai am 15, astăzi mă apropii de 40. Și mâine voi avea 60. Și poimine voi fi ca mătușa noastră de 95 de ani, care ne spune: m-am săturat de viață. Am obosit să trăiesc. Dar vedeți, perspectiva noastră a creștinilor este că dincolo de viața aceasta ne așteaptă ceva mult mai bun. Ai suferit, ai stat până la capăt, alături de Dumnezeu, te-ai încrezut în El până la sfârșit. Va veni momentul în care vei primi cununa, în care vei primi răsplata, în care Dumnezeu te va aduce în acea țară în care nu mai există lacrimi, spune Biblia, și nu mai va exista suferință niciodată. Dumnezeu ne promite nu că vom ocoli necazurile și problemele, ci că ne va ajuta să trecem prin mijlocul lor, indiferent cât de mari ar fi ele, astfel încât la sfârșit să fim mai puternici. Astfel încât la sfârșit ceea ce nu ne-a omorât să ne facă mai puternici. Și dacă trupul acesta va muri, noi știm că moartea nu este decât un început, nu este niciun fel sfârșitul pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu, pentru cei care au ales să se pună la adăpostul sângelui Mielului. Tatăl nostru, mulțumim în această dimineață pentru exemplul prorocului Habacuc, care a venit înaintea ta într-o situație grea din viața lui, cu întrebările lui sincere, dar care par atât de nebune, atât de sfidătoare la adresa ta. Mulțumim pentru faptul că El a fost un exemplu și pentru noi. Ajută-ne că atunci când trecem prin momente grele din viața noastră să ne bazăm pe ceea ce deja știm, să pornim de la credința noastră mică și slabă, așa cum este ea, și să ne punem pe genunchi înaintea ta, să fim gata să ne rugăm, să aducem întrebările noastre sincere: Doamne, de ce? Doamne, până când? Fiind gata să ne bazăm pe experiența pe care deja o avem cu Tine, noi știm deja ce ai făcut pentru noi în trecut, și să înțelegem că momentele prin care trecem ne vor face mai puternici, să avem răbdare, Doamne, cu atitudine corectă, care ne îndeamnă ca, indiferent care ar fi circumstanțele din viața noastră, indiferent că înțelegem sau nu ceea ce Tu faci, să-Ți dăm Ție slavă, să ne închinăm Ție, să rămânem în continuare ai Tăi. Mă rog ca toți cei care sunt aici în sala aceasta și toți cei care ne urmăresc pe internet, în momentele grele ale existenței lor, să strige către Tine așa cum a făcut Habacuc și să primească din partea Ta eliberarea de sub povara neînțelegerii și a îndoielii și să primească, Doamne, posibilitatea de a trece cu capul sus prin încercare, dându-Ți slavă Ție în orice circumstanță. În numele Domnului Iisus m-am rugat și pentru meritele Lui. Amen.